kanapki koca, a może wędrówki po górach. Jak już sobie to wymarzysz, to Allegro Your Season. Tysiące produktów na jesień znajdziesz w jednym miejscu i super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 września, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmowej Komisji Pracy nad ustawami, które mają ułatwić procedury przy odbudowie zniszczeń po powodzi, opozycja poparła propozycje rządowe. Powiat karkonoski podliczył straty, jakie woda spowodowała w infrastrukturze. Starosta mówi, że to będzie 500 000 zł. Już wieczorem w Gdyni ceremonia wręczenia nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jesteśmy odpowiedzialną opozycją i poparliśmy rządowy projekt ustawy powodziowej. Tak mówili posłowie Prawa i Sprawiedliwości po zakończeniu posiedzenia specjalnej komisji pracującej w Sejmie nad przepisami ułatwiającymi odbudowę po powodzi. Wiceprzewodniczący komisji Kamil Bortniczuk z PiS powiedział, że jego ugrupowanie poparło rządowy projekt, aby jak najszybciej uruchomić pomoc poszkodowanym. Myślę, że był to z naszej strony wyraz wielkiej odpowiedzialności za państwo. Niestety z drugiej strony nie spotkaliśmy się z podobnym wyrazem odpowiedzialności. Nasz projekt, który pogłębiał te rozwiązania, był dalece bardziej korzystny dla powodzian, w wielu aspektach został przez większość parlamentarną odrzucony bez pochylenia się merytorycznego nad zawartością tego projektu. Ubolewamy nad tym, bo naprawdę chociażby w zakresie odbudowy mieszkań tam było bardzo wiele dobrych rozwiązań. Szef komisji Mirosław Suchoń z Polski 2050 ocenił z kolei, że jego zdaniem w rządowym projekcie najważniejsze pozycje to 20 dni dodatkowego płatnego urlopu na sprzątanie po powodzi czy finansowa pomoc dla przedsiębiorców. Ale te rozwiązania dotyczą bardzo szerokiego obszaru, choćby to, co zostało wprowadzone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, czyli dodatkowy grant energetyczny na koszty energii, 1000 zł. Są rozwiązania dotyczące edukacji, dotyczące ochrony zdrowia, dotyczące rolnictwa. To naprawdę bardzo kompleksowa ustawa. Oba projekty trafią ponownie pod obrady Sejmu. Izba zbiera się we wtorek. Straty po powodzi są ogromne. Zniszczone mosty, drogi i szkoły. Na 500 000 zł oszacowano szkody tylko w powiecie karkonoskim i dotyczą one głównie miejscowej infrastruktury. Do tych strat doliczone zostały szkoły, tak jak szkoła w Łomnicy na przykład, czy Ochotnicza Straż Pożarna, ten majątek gminy, więc są to naprawdę gigantyczne straty. A wyjaśniał Krzysztof Wiśniewski, starosta karkonoski. Na tym jednak nie koniec wyliczeń. W powiecie najbardziej ucierpiały 3 gminy. To jest gmina Mysłokowice, Janowice Wielkie i Jeżów Sudecki. Tam niestety duże powierzchnie obszaru zabudowanego również zostało zalanych. No i tam ludzie po prostu w tej chwili będą musieli przeprowadzić kapitalne remonty. Starosta podkreślił, że dojazd do Karkonoszy jest bezpieczny. Zaapelował do turystów, żeby przyjeżdżali w odwiedziny, bo powiat w 95% utrzymuje się z turystyki. Odbudowie zniszczeń w najbliższych dniach nie będzie sprzyjać pogoda. Synoptycy zapowiadają chłodzenie, przymrozki, ulewny deszcz, a w górach nawet śnieg. Najnowszy raport pogodowy ma Marta Szulborska. Ochłodzenie spodziewane jest w całym kraju, mówi synoptyk IMGW Ilona Śmigrodzka. W niedzielę maksymalnie do 15 stopni, w wielu miejscach nawet 11-12. Najbliższe noce będą zimne. W Kotlinach Sudeckich przy gruncie temperatura może spaść poniżej 0 stopni. W Tatrach popruszy śnieg, prognozuje Ilona Śmigrodzka. Noc soboty na niedzielę Tatry się znacznie chłodzą i na szczytach Tatr spodziewamy się nawet śniegu z około 5 cm. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na północy. Na wybrzeżu porywy mogą zbliżać się do 95 km na godzinę. Zagrożeniem będzie również ulewny deszcz na Podkarpaciu. Tam za całą dobę spodziewamy się nawet około 50 litrów wody na metr kwadratowy, głównie powiat bieszczadzki i leski. Synoptycy nie prognozują znacznych opadów deszczu dla terenów, które ucierpiały w wyniku powodzi. Marta Szulborska, Polskie Radio. Palestyńska organizacja terrorystyczna Hamas ogłosiła, że zabicie przywódcy libańskiego Hezbollahu będzie zachętą do walki przeciwko Izraelowi. Zbrodnie i zabójstwa okupanta tylko wzmocnią determinację ruchu oporu w Palestynie i Libanie, aby podążać drogą aż do zwycięstwa i obalenia okupacji, napisano w oświadczeniu Hamasu. Drugie najsilniejsze ugrupowanie terrorystyczne Strefy Gazy, wspierane przez Iran, palestyński islamski dżihad, przekazało z kolei, że wcześniej czy później siły oporu w Libanie, Palestynie i regionie wymuszą na wrogu zapłacenie ceny za jego zbrodnie. Izraelska armia wczoraj w nalocie na Bejrut zabiła przywódcę Hezbollahu Hasana Nasrallaha. Wieczorem ceremonia wręczenia nagród na 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku w konkursie głównym nie ma faworyta. Zwraca na to uwagę krytyk filmowy Adriana Prodeus. Pod Wulkanem no jest już polskim kandydatem do Oscara, więc pytanie, czy to nie zaważy. Pod Szarym Niebem jest filmem niskobudżetowym, nakręconym w Warszawie na podstawie faktycznych wydarzeń, jakie

To my i nasza audycja w Antrakcie. Dzisiaj opowiemy o tym, na co czekamy w nowym sezonie teatralnym i do czego chcemy Państwa tym samym zachęcić. Także będziemy mieć gości fachowców od tych spraw. Tak, Przemysława Szydelskiego, redaktora naczelnego portalu e-Teatr oraz Wiesława Kowalskiego, redaktora naczelnego Teatru dla Wszystkich. Ale to nie wszyscy goście, bo będzie również naszym gościem, uwaga, Sebastian Fabiański. Ten Sebastian Fabiański, naczelny bad guy polskiego filmu i kina, który zawitał do teatru, a to za sprawą samego Witkacego. No, teraz aktor teatralny przede wszystkim, czasami filmowy, ale też muzyk. Tak, raper i człowiek, który jest artystycznie nieokiełznany, jak sam o sobie mówi. No, kto pójdzie na niemy te dusze, ten się przekona, że to prawda. Myśmy były i o tym między innymi z Sebastianem porozmawiamy. Jako się rzekło, odwiedzili nas goście, tak zwana masa krytyczna. Teatralna. Przemek Skrzydelski, redaktor naczelny portalu e-Teatr. Kłaniam się nisko. No i Wiesław Kowalski. Witam serdecznie. Portal Teatr dla Wszystkich. Tak. Wszystko się zgadza. Tak, i będziemy o tym Teatrze dla Wszystkich rozmawiać, bo mamy różne oczekiwania dotyczące premier w Polsce. Tych premier będzie sporo, więc oczywiście o wszystkich nie powiemy. Na co czekacie przede wszystkim, Wiesławie? To może zacznę od tego, że czeka na nas premiera w Teatrze Polskim w Warszawie. Po raz kolejny zwracam na to uwagę ze względu na aktorkę i również na autora, bo to będzie monodram oparty na tekście Wiesława Myśliwskiego. Grażyna Barszczewska już po raz kolejny mierzy się z autorem, bo wcześniej przygotowywała spektakl chyba w reżyserii Leszka Bzdyla, też w Teatrze Polskim, a teraz reżyseruje ten spektakl Magda Umer, która bardzo dobrze się sprawdza w takich kameralnych, małych formach. W związku z tym myślę, że i ze względu na autora, i ze względu na aktorkę, i na Magdę Umer warto o tym spektaklu wspomnieć. My się na tego też wybieramy. Przemku, ty nas zaczekasz? Znaczy nie wiem, czy czekam, bo od kilku lat mam takie wrażenie, że brakuje mi skali w zapowiedziach przynajmniej i to potem się okazuje na koniec sezonu, że rozmowy są takie troszeczkę o różnych formach polskiego teatru, ale to się nie układa w żadną konkretną mapę. To znaczy trudno jest mi potem powiedzieć, że polski teatr w tym sezonie, który minął, mam nadzieję, że za rok będziemy mogli się spotkać i go podsumować, nie wiem, wystawił na nowo, odczytał Gombrowicza, Czechowa czy choćby Szekspira, że były takie zawody wewnątrzteatralne, a nie tylko zajmowanie się teatru samym sobą, co jest w ostatnich latach taką znaną przypadłością na polskich scenach, więc brakuje mi właśnie czegoś takiego, żebym powiedział, że tutaj będzie się działo coś ciekawego, bo tytuły są mniej ważne, one mogą się okazać istotne, pewnie kilka z nich będzie istotnych ze względu na nazwiska reżyserów, ale wolałbym właśnie w coś to potem móc ułożyć na koniec. I to jest moja, taka moja podstawowa obawa, jak patrzę na te zapowiedzi. Tym bardziej, że kilka ważnych scen w ogóle nie dało jeszcze zapowiedzi. Tak, to tak prawda. Tak naprawdę Teatr Narodowy nie powiedział nic na temat tego, co będzie w nowym roku. Dał zapowiedzi do grudnia. Fausta, co powiedział. No ale będzie Faust. Będzie tak. Faust Wojciecha Farugi, który za chwilę będzie dyrektorem na Teatru, co ja czekam, Dramatycznego w Warszawie. Teatr Polski w Poznaniu, nie wiem, co będzie robił. Też zupełnie nie wiem. Teatr Nowy w Poznaniu, w ogóle poznańskie teatry nie dały milczą. Znać. Tak. Milczą, kilka scen milczy. Z tego, co wiemy, no to rzeczywiście to, co mnie interesuje i to są te nazwiska, które mnie interesują już od wielu lat. Będziemy mieli nowy spektakl Luka Persewala w Narodowym Starym Teatrze w styczniu. To będzie jego trzecia produkcja w Polsce. Tym razem zajmie się cyklem powieściowym Emila Zoli. To będzie nosiło tytuł Karma. Zola, to pewnie będzie długi spektakl, taki eseistyczny, bo Perceval wielokrotnie już się zajmował tym autorem i wystawiał go chyba jako trylogię trzykrotnie w ostatniej dekadzie i też wcześniej. To, na co bardzo czekam, to nowa produkcja Kornela Mundruczo w Teatr Warszawa. To już spektakl, który miał powstać 4 lata temu, ale Mundruczo ciągle nie mógł znaleźć terminów, zwłaszcza po tym czasie popandemicznym. To będzie autorski znowu spektakl, Nad morzem, tytuł roboczy, jakaś opowieść rodzinna, jak to często u Mundruczo. To pewnie będzie ważny tytuł po jego nietoperzu w Teatr Warszawa sprzed 10 lat i potem po Cząstkach kobiety. Myślę, że to będzie wydarzenie. Zresztą Mundruczo w ostatnich latach coraz częściej jest zapraszany do teatrów europejskich, więc to jest coraz ciekawsze to, co proponuje. Na pewno czekam na nowy spektakl Grzegorza Jarzyny. To będzie rękopis znaleziony w Saragosie według powieści Jana Potockiego. Też szansa dla Jarzyny powrotu do formy, bo od 10 lat mniej więcej z roku na rok obserwuję, że coraz bardziej ten najbardziej zdolny reżyser w polskim teatrze, niegdyś coraz bardziej rozdrabnia się i trudno mu powiedzieć coś nowego, zwłaszcza jeśli chodzi o ten język teatralny, którym kiedyś się wyróżniał. Tak, ostatnio jego Wieczór Trzech Króli choćby, który był pokazany na festiwalu szekspirowskim z Chorwacji, był totalnym rozczarowaniem, przynajmniej dla mnie. Myślę, że zresztą powieść Potockiego daje szansę, żeby powiedzieć coś o współczesnym świecie też i to może być ciekawa wypowiedź Jarzyny w Teatrze Polskim w Warszawie. U Andrzeja Seweryna to będzie spektakl, zdaje się, że w maju, czyli jeszcze trochę czasu. Mhm. Czekam na pewno na nowy spektakl Grzegorza Wiśniewskiego. To będzie Brytanik w Teatrze Wybrzeże, Brytanik żona Racina. Też temat dla Grzegorza Wiśniewskiego dobry, o polityce, o władzy. I dobra scena. I tam też będzie swój autorski spektakl robił na koniec sezonu Marcin Wierzchowski. Jeszcze no się tak. Panowie umawiają. Tak, umawiają się do, na tytuł jeszcze. No to ja tu zupełnie Marcina Wierzchowskiego, bo ja czekam z kolei na po tamtej stronie jeziora. Może ja na chwilę wrócę do tych premier najbliższych, no, bo właśnie tak. Też 27, czyli za dwa dni, tak? Za dwa dni będzie premiera Wojny i Pokoju w Teatrze Śląskim. W reżyserii Janusza Oprińskiego. W reżyserii Janusza Oprińskiego. To jest reżyser, który nie produkuje tak wielu spektaklu jak inni reżyserzy. Dość rzadko pojawia się. To jest bardzo znany reżyser i współtwórca Teatru Prowizorium w Lublinie, który zasłynął wieloma ciekawymi spektaklami. Ale to sięgnięcie po Wojny i Pokój Tolstoja jest ciekawe o tyle, że on to połączył właśnie z Tukidydesem, czyli z wojną peloponeską. No i to jest bardzo, wydaje się, dość interesujące złożenie tych dwóch materii. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak, wybieramy się na te spektakle. Też mówiłyśmy już o spektaklu Jana Klaty, na który się wybieramy, na Szekspira. Czekam na Diabły Kleczewskiej. Myśmy rozmawiały z Mają Kleczewską tutaj na temat tego spektaklu, który niebawem w Bielsku Białej, tak, który będzie w październiku. I od niedawna penetruje takie przestrzenie teatralne, mniej mi wcześniej znane, łódzkie, Stowarzyszenie Chorea i Fundację Frejda i Współgłosy. To jest taka inicjatywa związana z ludźmi, którzy mają różne problemy zdrowotne, nie są osobami pełnosprawnymi, a występują z nimi Magdalena Koleśnik i Bartosz Bielenia. To są takie muzyczno-teatralne widowiska, niesłychanie ciekawe pod względem muzycznym i formalnym. To jest taki nowy język teatru, który ja z przyjemnością obserwuję i nie ukrywam, że jako wielbicielka kryminałów czekam na Pułapkę na myszy. Ale skoro wspomniałaś o Maji Kleczewskiej, to jest takie zawsze gorące nazwisko. Tak. I na jej spektakle oczekuje się szczególnie, chociaż nie wszystkie są wybitnymi, no bo nikt nie ma glejtu na same wybitne spektakle. To zanim te Diabły się pokażą w Bielsku Białej, w Teatrze Polskim, to będzie monodram Ocalone w Warszawie już 30 września. To będzie kolejny monodram Agnieszki Przepiórskiej do tekstu Piotra Rowickiego, bo on zawsze pisze teksty do jej nagradzany zresztą monodramów. No i to być może będzie wstrząsająca historia, bo w budynku Pasty, tak. Bo po 80 latach zabierze głos kobieta, która spędziła czas w takim przejściowym obozie zorganizowanym w 1944 roku, gdzie były podobno permanentnie gwałcone kobiety, a więc to będzie na pewno jakaś wstrząsająca historia. Spodziewajmy się pokazów ostatniego spektaklu Krystiana Lupy, który przygotował Lupa na festiwal w Salzburgu i w Teatrze Młodzieżowym w Wilnie. Do tej pory te spektakle z Teatru Młodzieżowego w Wilnie były pokazywane w Polsce. Na przykład Plac Bohaterów, Bernharda. Na Warszawskim. A teraz Czarodziejska Góra, podobno prawie 6-godzinna, więc no byłbym ciekawy, bo to jest taki tekst, który Lupa planował wystawić już właściwie od dekad i w końcu się zdecydował. Mam nadzieję, że to przyjedzie na któryś z festiwali warszawskich, krakowskich. Wspomniałeś jeszcze wcześniej, Przemek, o Narodowym Teatrze Starym. Ja przyznaję, że przyglądam się nowemu kierownictwu tej instytucji kultury, ale chciałam wspomnieć o spektaklu, który mnie interesuje, a mianowicie przede wszystkim Sceny z życia małżeńskiego Bergmana, no bo ja przyznaję tutaj, że kocham Bergmana i Katarzyna Minkowska, reżyserka, to specjalistka od przyglądania się rodzinie w różnych stopniach rozkładu. Czekam też na spektakl Kobieta samotna w reżyserii Anny Smolar w Teatrze Powszechnym w Warszawie. No i czekam na spektakl, który już wspomniałam, Po tamtej stronie jeziora Wierzchowskiego w małym przytulnym teatrze Ochota. Także to są moje oczekiwania i folwark zwierzęcy po raz kolejny, przygotowane tym razem przez Wojciecha Kościelniaka, który już pokazał pierwszą premierę Fowadis, do której was zachęcam, bo to jest piękne widowisko muzyczne, niesamowite pod każdym względem. To ja jeszcze chciałbym wspomnieć o jeszcze jednym spektaklu. Nie wiem, czy widzieliście ten spektakl, który zrobiła Ewa Plat w Kolegium Nobilium w Akademii Teatralnej w Warszawie. Ona tam zrobiła w zeszłym roku Zbombardowanych Sary Kane. To jest bardzo trudny tekst, natomiast jej się udało ten dramat o tych okaleczonych psychicznie i fizycznie bohaterach jakby pozbawić jakiegoś takiego, jakiejś takiej ckliwości, pretensjonalności i banału, który też tam przecież u tej Sary Kane czasami się pojawia. I ona została zaproszona przez dyrekcję Teatru Powszechnego w Warszawie i w październiku będzie miała premierę spektaklu Przełamując Falę, opartego oczywiście na filmie von Triera. Także myślę, że to też może być ciekawe doświadczenie, zwłaszcza w kontekście tego spektaklu, który zrobiła wcześniej, który oglądałem w Namiodowej. To trudny temat filmowy. Ja po obejrzeniu tego filmu byłam trochę chora i chyba nie umiałabym obejrzeć drugi raz tego filmu, no ale może skuszę się na spektakl. No dobrze, ale też zmiany są na kierowniczych stanowiskach różnych scen i różnych rzeczy możemy się spodziewać, czy nie wiem, czy no możemy tak, się spodziewać, czekamy. Za rok będziemy mogli ocenić jakby te nowe dyrekcje, które dopiero zaczynają przygotowywać nowy sezon, tak jak wspomniałeś, teatr stary, czy teatry w Szczecinie, bo Michał Buszewicz został następcą. Teatr Nowy w Łodzi też czeka. Teatr Nowy w Łodzi. Teatr muzyczny Jaracza w Łodzi czeka na zmianę. Teatr muzyczny w Łodzi, tak. Tak. I może wspomnijmy jeszcze, ponieważ tutaj Magda wspomniałaś o teatrze muzycznym, tak, bo nie będziemy mogli w tej chwili tego usystematyzować, tak, tak jakby chciał Przemek, bo musimy o wszystkim powiedzieć. To tutaj też niebawem czeka nas premiera Marcina Januszkiewicza w Teatrze Rampa, bo to będzie Pokolenie Y. I Marcin tym razem po Osieckiej, po Perfekcie, po Lady Punk będzie się mierzył z utworami Jacka Cygana. No i to też może być bardzo ciekawe, bo to jest taki dość niepokorny artysta, który nie idzie z prądem, którego trudno jakoś zaszufladkować i jakby wymyka się często jakimś takim wszelkim kategoriom. Myślę, że warto też o tym wspomnieć. Ale będzie jeszcze, zapomniałem, bo to będzie ciekawostka i pewnie będzie głośno o tym spektaklu. Fredro, Śluby panieńskie. Reżyseruje Dan Jammet, brytyjski reżyser, który już czwarty raz będzie u Andrzeja Seweryna w Teatrze Polskim i to może być interesujące jego spojrzenie, bo wcześniej reżyserował Burzę Szekspira choćby, a to teraz sięga... To chyba nie był Dan Jammet, to był Iwan Aleksandr. Tak, pomyliłeś tak, akurat. Tak, też Cyda Iwan Aleksandr, który też zresztą niebawem pokaże w Teatrze Polskim historię Henryka IV, Szekspira z Andrzejem Sewerenem, a to był najpopularniejsza sztuka Szekspira grana, kiedy on tworzył. To jest taki Iwan Aleksandr, on jest przede wszystkim reżyserem operowym, więcej chyba w operze zrobił niż w Teatrze Dramatycznym, ale można się spodziewać jakiejś monumentalnej inscenizacji, myślę. Co myślicie na temat tego, co się dzieje w Narodowym Teatrze w Warszawie? Zapowiadanego konkursu przez Ministerstwo Kultury i zarówno w Teatrze Wielkim i na scenie narodowej. Pojawił się list właściwie 90% pracowników Teatru Narodowego i Opery Narodowej, który broni Jana Englerta. 20 lat jego dyrekcji mija. Ja tak patrząc wstecz na tę dyrekcję, to mam dużo, dużo krytycznych uwag. Zresztą też ukazał się ostatnio ciekawy tekst Tomasza Cyza, który... W dwutygodniku, który analizuje tę dyrekcję dość tak szczegółowo i tam jest wiele wątków, z którymi warto się zapoznać i ja się z tym zgadzam. Ale szczerze mówiąc, jestem w kłopocie. Jestem gdzieś tak po środku. Z drugiej strony ten list się słabo przebił, bo jakiś chyba... Ale ten list jest dość zaskakujący, ponieważ z tego, co ja pamiętam, to Jan Englert, podpisując ostatnią nominację chyba na 4 lata, mówił, że to już jego jest ostatnia kadencja, że on już... Ale cały czas... Nie wiem, czy ten list nie był bardziej w obronie dyrektora Torończyka. Tak? Ale zawsze Englert podkreśla w wielu wywiadach, że jest ryzykantem i jeszcze do końca nie wie, się zastanawia. jest w nim dusza hazardzisty, więc może się jeszcze zastanawia. No to może zostawimy takie zawieszenie i na z tym pytaniem sezony, zostaniemy. Na pewno ostatnie sezony Jana Englerta nie są udane i chyba ma tego świadomość, że krąży wokół tematów, które nie mają żadnego znaczenia i w zasadzie nie wiadomo, dlaczego te niektóre spektakle powstają tak do końca. Mhm. Ostatni dobry sezon to był ten sezon jubileuszowy z Dziadami, z Kordianem. Jeszcze chwilę później coś się działo rzeczywiście i można było o czymś rozmawiać. Natomiast trochę argumentów na ten ostatni czas w kontrze do dyrektora można znaleźć. Zwłaszcza w linii repertuarowej. Zwłaszcza w linii repertuarowej. No proszę Państwa, mamy kilka znaków zapytania, mamy dosyć duży apetyt na to, co przed nami, więc wypada tylko życzyć Państwu, żebyście znaleźli czas i wybrali się do teatru razem z nami, a potem o tym porozmawiamy. No i miejmy nadzieję, że ten sezon naprawdę będzie udany i będzie o czym mówić. Tak. Przynajmniej lepszy od tego, który minął. Tak jest. Nigdy tego nie wiadomo. Nigdy tego nie wiemy, ale zawsze sobie tego życzę. Może być wielkie zaskoczenie. Naszymi gośćmi. No, ale ponieważ ten ostatni nie był najlepszy, to... Życzmy sobie, żeby ten był. Już się zaczyna kłócą, dyskusja. Już się proszę kłócą. Państwa, naszymi gośćmi był Wiesław Kowalski i Przemysław Skrzydelski. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Behind the curtain in the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile Dzień dobry. Odwiedził nas Sebastian Fabiański. Zrobił to. Bezczelnie to zrobił. Zrobił to, ponieważ zakochał się w teatrze. Będziemy rozmawiać o Witkacym, ale to nie jest jedyna produkcja teatralna. Spodobało ci się na scenie? Jaki ton tego pytania? Spodobało ci się na scenie? No, bo wydaje mi się, że tak. Ja mam w ogóle taką drogę do teatru dosyć wyboistą za sobą. Niestety przez moje doświadczenia ze szkołą teatralną, które nie były super mnie zachęcające do dalszej eksploatacji. Zacznijmy od tego, teatru. Że zdawałeś 3 razy. To już zostawmy. Tak. Natomiast chodzi o całą tą moją drogę, która gdzieś w tych szkołach, bo ich było kilka, miała miejsce. I wydaje mi się, że po tej szkole, nawet nie wydaje mi się, tylko wiem o tym, że tak było po prostu emocjonalnie, byłem tak przesycony, że w ogóle nie zakładałem, żeby w ogóle iść w stronę teatru. Film był dla mnie takim idealnym sposobem na wyładowanie wszystkiego, co we mnie siedzi w artystyczny sposób. Tam się dzieje raz, wchodzę na 200%, a ja kocham skrajności i kocham wędrówkę po charakterystycznościach, szukam w każdej roli czegoś odmiennego, czegoś ryzykownego, ponieważ zasadniczo uważam, że aktor powinien żerować na ryzyku. W przeciwnym razie ten zawód jest piekielnie nudny. Chyba dlatego byłeś ulubionym studentem Krzysztofa Majchrzaka, bo macie wspólne spojrzenie na tę kwestię. Tak, niewątpliwie Krzysztof Majchrzak był bardzo istotnym. Wydaje mi się, że najistotniejszym momentem, nazwijmy to momentem, jeżeli chodzi o mój rozwój artystyczny w aktorstwie, tak? I w ogóle też artystyczny, ponieważ... No ale przypomnijmy też jeszcze świetną rolę w Ecce Homo, prawda? Spektaklu dyplomowym. To właśnie z nim, tak, robiliśmy. I tam bardzo dużo pięknych momentów też było w trakcie eksploatacji tego spektaklu. Była to rzecz bardzo bliska, wydaje mi się, ludziom, przez to, że to było o kółku terapeutycznym, o grupie terapeutycznej. Więc te problemy były bliskie po prostu, tak? Bo w momencie, kiedy widz jest w stanie się odbić jak w lustrze w problemach bohatera, no to dużo łatwiej jest się skomunikować z nim. Tak? Więc, czuję, że to jest o nim po prostu. Tak, tak, tak. I tam były niesamowite historie w trakcie tego spektaklu. Ludzie w spazmy wpadali w ogóle. Tam naprawdę było mocno. I po tym doświadczeniu teatralnym, dyplomowym, ja świadomie właśnie odszedłem od teatru też dlatego, że bałem się, że takiej jakości spotkania z widzem, takiej jakości zdarzenia i tego magicznego momentu, o który walczę jako aktor, nie jestem w stanie w żadnym teatrze dotknąć. Miałem takie przekonanie, że teatry szukają sposobów, bo wszystko już rzekomo było. Więc następuje jakiś wyścig konceptów, wyścig udziwnień, tylko po to, żeby zaszokować, żeby wpłynąć, żeby czymś przyciągnąć uwagę. Podczas gdy wydaje mi się, że najbardziej sensowne w teatrze jest dotarcie. A ja bardzo nie lubię w ogóle w sztuce i w teatrze pretensji. A niestety ta artystyczna pretensja bardzo często zachodzi. Jest bardzo cienka granica, kiedy wydaje nam się, że jeszcze opowiadamy historię i jeszcze jesteśmy w służbie tego, nazwijmy to spektaklu, ale ja bym nazywał to szerzej, zdarzenia, w którym tkwimy. Wydaje nam się, że jeszcze jesteśmy w służbie tego, podczas gdy już nie jesteśmy w służbie. Już staramy się wyjść z jakąś pretensją, z jakąś pretensjonalnością artystyczną, dezynwolturą wręcz, kabotynizmem często, po prostu położyć swoją sztukę na stół i czekać na oklaski. To jest dla mnie przestrzeń, którą nigdy nie chciałem wchodzić jako artysta, bo czułbym się nie fair. Bo wydaje mi się jednak, że jako aktor moja funkcja jest bardzo prosta. Dotknąć. No, prosta i trudna. Poruszyć. Tak. Im prostsza, tym trudniejsza. Tak to niestety w życiu jest. Lubimy sobie komplikować, lubimy sobie utrudniać i samemu tworzyć jakiś obraz, który nie ma nic wspólnego z realem, ale jakoś nie wiadomo, dlaczego do niego pędzimy. Podczas gdy najprostsze rzeczy są często najskuteczniejsze. A ja jako aktor, jedyne co mogę, to próbować być potrzebnym. Potrzebnym w danej chwili, w danym dniu, na scenie widzowi, czy potrzebny filmowi, czy potrzebny partnerowi, czy potrzebny reżyserowi itd., itd. Jednocześnie starając się być adekwatnym. To jest to, co Lee Strasberg powiedział, zapytany o to, jaki jest aktor genialny, to jaki aktor. Aktor adekwatny odpowiedział. Tak? Czyli de facto ja jedyne, co powinienem, to być adekwatnym. I dlatego bałem się teatru, bo miałem wrażenie, że w większości przypadków nie jestem w stanie być adekwatnym, tylko będę, trochę jak Krzysiek Majchrzak mówił, świrował kozę w rajtuzach. Nie? I tego się bardzo bałem, że ktoś mnie użyje do czegoś pretensjonalnego, do czegoś, co nie ma w ogóle jakiejś szlachetności w samym koncepcie i w samym zrodzeniu się w ogóle tego, co chce ktoś zrobić, tylko po prostu jest chęć popisu, jest chęć manifestacji swojego ego. Jest jakby cały zespół, można powiedzieć, ryzyk różnych, które za artystami i jednocześnie z nimi idą w parze, ponieważ artysta często narcyz, artysta często egocentryk, artysta często histeryk. Tak trochę do Witkacego dochodzimy przez te definicje różne, prawda? No niestety, ale niestety... W poszukiwaniu szczęścia poprzez autodestrukcję. No troszkę tak, natomiast... Więc ja nie chciałem nigdy funkcjonować w takim kontekście. I zobaczcie na moją drogę. Ja poprzez moje działania w filmie, w których nie musiałem świrować kozy w rajtuzach, zbudowałem sobie jakąś tam, nazwijmy to, markę i dzisiaj na zupełnie innych zasadach ja wchodzę do teatru. Tak, ale też dojrzałeś, myślę, jako człowiek, bo te to doświadczenia, na których nabyłeś, możesz teraz włożyć w swojej postaci. Witkacy, o którym chcemy porozmawiać, to jest legenda, to jest postać, do której no, wielu artystów podchodziło nie zawsze w udany sposób. Ja znalazłam taką definicję, że sztuka, jego zdaniem, to jest człowiek dodany do natury. Ten człowiek jest na pierwszym miejscu u niego. Myślę, że to jest dla ciebie też ważne. No tak, zdecydowanie w ogóle. Bo co ciekawe, jest takie mylne wyobrażenie o Witkacym, że to jest taki... Wariat skrupówek, tak? Podczas gdy z tego, co wiem, była diametralna różnica między Witkacym na Krupówkach, a Witkacym w górach. Okazuje się, że podobno Witkacy w górach był przewodnikiem, był filozofem, nad wyraz skutecznym, nad wyraz celnym podobno. Był zupełnie kimś innym niż to, co nam się wydaje na jego temat. I tak jest też w moim przypadku. Na mój temat się może wiele wydawać ludziom. I ja też stymuluje to, żeby ludziom się wiele wydawało na mój temat. Bo to jest ta przestrzeń artystyczna, która jest najbardziej płodna i najbardziej też jednocześnie ekscytująca. Ponieważ jeżeli nie wiesz, czego się po kim spodziewać... To jesteś ciekaw. To znaczy, że... A wydaje mi się, że to jest najbardziej dla mnie opłacalne. Tak? Czyli być nieprzewidywalnym na tyle, nie mówię życiowo, tak? Bo życiowo ja jestem bardzo przewidywalny, ja jestem grzeczny. Widuję cię w kościele. To jest inna sprawa, tak. Regularność pewna, więc jest w twoim życiu, prawda? Tak, no tak, staram się gdzieś jakby uziemiać się w ten sposób, jednocześnie próbując sięgnąć wyżej. Natomiast wydaje mi się, że jest to jakiś rodzaj próby trzymania siebie jednak w ryzach, bo ja jako artysta, robiąc tak skrajne rzeczy, funkcjonując na tak różnych diapazonach i w tak różnych przestrzeniach, bardzo łatwo byłoby mi odlecieć. Zwariować właśnie. Tak. Znaczy zwariować, nie wiem czy klinicznie, natomiast... No nie, chodzi mi o sukces, pewno... prawda? Bo masz ze sobą duży sukces związany z filmem, z serialami, rozpoznawalność. No to jest jak narkotyk, o których też Witkacy mówi i ty mówisz ze sceny. To jest jeden z takich afrodyzjaków. To jest popularne. Tak. I ludzie wariują często. Artyści no z tego powodu. Nie ukrywam, że jakby gdzieś coś, co mnie najbardziej cieszy w tym wszystkim... I jestem wdzięczny, że tak może być, to, że ludzie tak chętnie mówią o swoim zachwycie, o swoim podziwie w tak bardzo często spontaniczny sposób, wyrażają to, co czują, jak mnie widzą. I to jest wtedy takie, że ja w takich momentach mam poczucie, że nawet te trudne chwile, nawet te upadki, one mnie zbliżają, nie? Wydaje mi się, że funkcja moja jako osoby publicznej jest dużo szersza niż tylko chęć sprzedania komuś czegoś. Ty chcesz powiedzieć coś istotnego. Tak, ale też bez poczucia wyższości i nadwiedzy rzekomej, której nie mam. Mogę powiedzieć o tym, co mnie interesuje, co mnie dotyka, co mnie boli, co mnie skonstruowało, jakie upadki, jakie doświadczenia, jakie sukcesy. O tym mogę powiedzieć. Mogę przekazać cierpienie, tak? Bo to jest coś, co działa najbardziej. No i różne stany emocjonalne, prawda? No właśnie, ale bez cierpienia dotknięcie tych stanów emocjonalnych byłoby, nie powiem, że niemożliwe, bo nie jestem na tyle bezczelny, żeby sobie uzurpować prawo do posiadania takiej wiedzy, natomiast wydaje mi się, że byłoby nierealne. Bez ówczesnego cierpienia i bez przeżycia pewnych stanów w życiu własnym, prywatnym, nie byłbym w stanie być tak wiarygodny w wykładaniu żywego, krwistego, esencjonalnego cierpienia komuś na stół w postaci sztuki czy filmu. No dobrze, ale cierpienie z jednej strony, ale z drugiej strony spotykasz w życiu, wydaje mi się, dobrych ludzi. Sam podczas premiery powiedziałeś, że dziękujesz profesorowi Gajewskiemu za podanie pomocnej dłoni przy premierze Niemytych Dusz, tak? W Teatrze Klasyki Polskiej, tak? Tak, tak. No niewątpliwie kilka osób bardzo pomogło mi w trudnym momencie mojego życia. I między innymi jest to właśnie Teatr Klasyki Polskiej i to, że w ogóle jakby zgłosili się. No powiedzmy jeszcze o poprzedniej roli księdza Kosakowskiego. W Księdzu Marku, tak. Księdzu tak. Marku. No właśnie, bo to od tego się zaczęło. Tak, i to był taki moment, że ja pamiętam, że byłem tak przesycony tym takim dużym, nazwijmy to, show biznesem. Było dużo hejtu tak wokół ciebie, prawda? Tak dużo jakby też sprowokowałem sytuacji, które no były dla mnie w efekcie końcowym dosyć destrukcyjne. Ale ja tak jak już mówiłem w wywiadzie u żurnalisty, że ja gdzieś nieświadomie zupełnie szedłem po jakąś autodestrukcję i na spotkanie czołowe z TGW po prostu, tak? Jakoś potrzebowałem tego, trochę jakieś samospalenie, trochę autoagresywne bardzo. I tak, i byłem totalnie tym przesycony, już miałem już tyle, tak dużo złych rzeczy się wydarzyło w moim życiu i tak dużo też cierpienia, no nie chcę robić z siebie męczennika ani ofiary, bo to nie o to chodzi. Natomiast no powiedzieć, że nie było dobrze, to nic nie powiedzieć. Tak. I w tym momencie, kiedy nie było dobrze, właśnie pojawiła się propozycja z teatru. I co ciekawe, bohater, którego grałem, czyli Kosakowski, też ma taki moment w życiu. Czyli upada, jest wyniesiony na piedestał, po czym upada i przechodzi jakąś, nie chcę mówić transformację, bo to jest duże słowo, które... No ale przemianę. Czy przemianę? Nie wiem, czy przemianę. Na pewno spotyka się z prawdą na swój temat. Czy to go w efekcie przemieniło? Nie wiem. Nie znam jego losów po księdzu Marku. Natomiast na pewno spotykamy go w tym momencie, w którym podważył całą swoją egzystencję dotychczasową, tak? I jesteśmy w stanie usłyszeć o jego wątpliwościach, usłyszeć o jego wyrzutach sumienia. To, czy to go w efekcie zmieniło, tak jak mówię, nie wiem. I ja byłem w bardzo podobnym momencie, tak? Mnie wydaje mi się, że dosyć znacznie zmieniło, w sensie patrząc na to w ogóle, w jakim teraz jestem momencie, i też w jaki sposób mówię, zachowuję się. Teraz będąc na planie też robię co duży film i tam też zupełnie jakby siebie na nowo widzę w ogóle. Ja cię pamiętam sprzed kilku lat, jesteś dużo spokojniejszy. No wtedy właśnie. Był w tobie taki ogromny niepokój. Tak, i tak się zastanawiałam, co on za chwilę nam w studiu ale ty odwali. Sama sobie mówiłeś, że jesteś gorący. No tak, i zbudowany na skrajnościach. Ja sobie trochę jakby dobudowywałem ideologię do tego, że był po prostu we mnie... Gniew? Gniew też. Wiecie, no w momencie, kiedy w życiu dzieją się tak ciężkie rzeczy, jak na przykład strata, sposób przeżywania tych wszystkich emocji i tych trudnych doświadczeń jest nieodgadniony. U mnie poszło w agresję, autoagresję. Bo to nie o to chodzi, że byłem agresywny wobec kogoś. Nie. Ja byłem autoagresywny. Ja byłem jedną wielką, chodzącą bombą zegarową, która nie zagrażała ludziom wokół. Ale sobie. Tylko sobie. A ludzie interpretowali to jako rzekomo zagrażające, też jak w jakiś sposób jakby wpływają. No wiadomo, że to wpływało na atmosferę spotkania mojego z kimś. No bo byłem w takim, a nie innym stanie. Natomiast nigdy nie byłem kimś, kto w jakikolwiek wymierny sposób mógł zagrozić komuś w ogóle fizycznie i tak dalej, ponieważ we mnie nie ma w ogóle czegoś takiego. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że ja nigdy nie miałem ochoty, chyba że byłem pod wpływem alkoholu, a ja nie piję lat 17 już, komuś, w cudzysłowie mówiąc, dać w mordę. Jestem konfrontacyjny, ale w celu kompromisu, tak, w celu dogadania się. Ja się skonfrontuję po to, ja się nie skonfrontuję po to, żeby się z kimś skonfrontować, tylko ja się skonfrontuję po to, żeby z kimś dojść do jakiegoś momentu w dyskusji, którym w ogóle ja jakąś prawdę wyżygam i ktoś jakąś prawdę wyżyga, tak? Podczas gdy jesteśmy na co dzień, każdy z nas jest opakowany jakimiś nieprawdami, półprawdami, jakimiś kłamstwami tak naprawdę. No tak, ale taki kontakt zakłada szczerość i myślę, że to też jest na scenie ważne i skoro mówisz o tej konfrontacji, to oglądając Niemyte dusze, też czułam taki duch chęci rozmowy z widzem. Tak, to nas zwracasz wprost. Ja nawet tam mówię, pogadajmy. Pogadajmy, tak. Zadajesz wprost pytania, wskazujesz osobę, która ma odpowiedzieć. My się trochę boimy, ja się przestraszyłam. Nawet tak, ciebie zdaje się, tak, nie? Tak, wskazałeś mnie, tak. Zapytałem się ciebie, co to jest atleta? Tak, no chciałam pokazać na ciebie, ale nie miałam odwagi, bo no, akurat wtedy właśnie byłeś w takim momencie swojego spektaklu, że byłeś bardzo atletyczny. Bardzo się w trakcie niego zmieniasz, pokazujesz tak, właśnie te emocje, które towarzyszą bohaterowi i pokazujesz też ten niepokój, który targał Witkacem. Tak. Właśnie próbujesz go dotknąć, prawda? Jako człowieka tam przez chwilę pojawia się zdjęcie twoje i jego. Tak. Takie słynne, z takimi szalonymi oczami. Tak. Taki był cel? Chciałeś go tak dotknąć głębiej? Ja myślę, że to nawet nie chodzi o to, czego ja chciałem, tylko co się samo stało. Mhm. Przez moje właśnie spotkania z ludźmi, jeszcze też bardzo ważnym momentem i też bardzo pomocną dłoń otrzymałem do tego, choć chciałbym bardzo nawiązać, od pani Katarzyny Michniewskiej, czyli właścicielki Teatru Bohema House, który wyreżyserowałem spektakl. Teatr ekologiczny. Tak, tak. Adama. Adama, tak. To był też bardzo ważny dla mnie moment, który też mi bardzo wiele pięknych chwil przyniósł i jestem też wdzięczny za to. I w ogóle było bardzo dla mnie zaskakujące to, z jakim, nie chcę używać dużych słów, ale z jak dobrym, pozytywnym przyjęciem spotkało się to, co zrobiliśmy. To było przeze mnie pisany scenariusz, tak? To był przeze mnie reżyserowany spektakl, to były przeze mnie pisane piosenki. Tak naprawdę to było wszystko to, co wyszło ze mnie. I to było naprawdę piękne w momencie, kiedy na każdym spektaklu ludzie wstawali, tak? I ja czułem żywą ekscytację, żywy moment uniesienia po tym, co dostali od nas na scenie, więc to jest chyba najpiękniejsze, co może dostać, tak samo jak zresztą wczoraj. Tak, wczoraj też była dobra energia bardzo. Wczoraj też, mimo że, co ciekawe, tego nie było w scenariuszu, ale na koniec, kiedy ja mówię, tymczasem was żegnam, może na zawsze, może na długo, może na zawsze, kto wie, i powiedziałem, stypa. Bo przez większość trwania tego spektaklu miałem poczucie, że jest strasznie sztywna ta impreza. Pierwsze rzędy były rzeczywiście trudne. Że to było takie... Ale na szczęście nie trafiło na słabego i ja nie takie już napięcia musiałem przełamywać, bo to jest trudne. W momencie, kiedy przychodzi ci... No jesteś sam na scenie. Delikwent. Przecież. No tak. Który ci siada i patrzy na ciebie tak. Co ty mi tutaj teraz pokażesz, no? Dawaj, dawaj. I masz poczucie, że ty musisz temuż delikwentowi udowodnić swoją wartość i dać mu przeświadczenie, że nie zmarnował 40 zł. No jest to sytuacja dosyć mocno napięciogenna i konfliktowa. Natomiast ja w tym tekście mogę sobie pozwolić na pewne naruszanie strefy komfortu. Więc jak ktoś na mnie patrzy w ten sposób, to ja na niego patrzę w ten sposób. I ja mówię, pogadajmy, bo ja się nie boję. No dobrze, ale skoro jesteśmy przy kosztach tego zawodu, to tak sobie słuchając ciebie i oglądając cię na scenie, to powiem szczerze, że padło tu już dwa razy słowo prawda. Że tobie musi być ciężko jako aktorowi, bo aktorzy zakładają maski jednak, a ty jesteś uczciwy. No więc tak. Myślę, że ten zawód naprawdę dużo cię kosztuje. Ale taki jest wybór chyba, co? Masochistyczny. Masochistyczny. A dlaczego ten zawód? Nie wiem. To było trochę przypadkiem. A wiesz, że Nietzsche powiedział kiedyś, parafrazując trochę Nietzschego, że jeżeli wiemy, dlaczego żyjemy, to nie jest ważne jak. Więc parafrazując... Stąd też pytanie, tak, dlaczego chcesz być aktorem? Schopenhauera, który mówił, Życie zasadniczo nie ma sensu, więc postanowiłem spędzić je na rozmyślaniu o nim. No, widzę, że tutaj rozumiem, że rozmyślasz często o aktorstwie, tak? O istocie tego zawodu. Właśnie nie. Ja jestem człowiekiem czynu. Ja nie filozofuję, nie filozuję. Mam jakiś ogląd teoretyczny. Tak? Jestem w stanie w miarę prostej definicji określić aktorstwo. Jestem w stanie to zrobić, ale nie wydaje mi się to interesujące dla widza, tylko raczej jak prowadzę zajęcia, a prowadzę też zajęcia, to wtedy używam tego i wydaje mi się, że jest to bardzo racjonalne, wręcz matematyczne. To wielu aktorów mówi o tej matematyce, że to jest jak szachy, że to jest jak brycz, tak, albo rzemiosło. Natomiast ja z kolei nie lubię mówić o matematyce jakby stricte w działaniu, tak? I jakby, bo ja wiem, o czym pewnie moi koledzy mówią, na przykład bardzo często mówi się o rytmach, tak, że w spektaklu to rytmy. Ja nie wiem, ja się nie zajmuję rytmem. Ja się zajmuję zdarzeniem, które jeżeli ono zachodzi, to jest i rytm. To rytm nie istnieje. Ponieważ w ogóle on nie istnieje. W ogóle rytmu nie ma wtedy. Nie wiadomo z jakiego powodu rytmu nie ma. Mimo, że on jest. Ale on w przestrzeni interpretacji sztuki w ogóle nie istnieje, ponieważ coś się dzieje. I ludzie wtedy, kiedy coś się dzieje i coś się zdarza, wydarza na ich oczach, tak? Ludzie patrzą. Jest ta magiczna funkcja i ta magiczna, no tak, funkcja kina czy teatru, którą się czasem udaje spełnić. Mianowicie zafundować ludziom coś takiego, co sprawi, że ludzie zapomną o istnieniu wszystkiego wokół. Że wejdą tak mocno... Przeżyć katarzis. Tak, że uwierzą w to, że Jack Dawson po raz 54 oglądając Titanica, że on przeżyje. Emocjonalnie wydaje nam się, oglądając to, jesteśmy... Mimo, że już wiemy, jak to się skończy, ale jest jakaś magia, która powoduje, że my w tym jesteśmy i że zapominamy o wszystkim, co się dzieje wokół i jesteśmy tak totalnie w tym momencie osadzeni w tej historii. I to jest jakaś magia. Ja nie wiem, jak to się dzieje, że ludzie wiedzą, że to fikcja, bo przecież oglądają ekran, a tak mocno przeżywają. No tak, tak. Są takie filmy i są takie sztuki, które ogląda się wiele razy. No właśnie. Ja oglądając ciebie zapomniałam o pewnych smutnych wydarzeniach mojego życia, oglądając cię wczoraj na scenie, więc no to, za to ci dziękuję, bo przeniosłeś mnie do innego świata i myślę, że ten świat w tobie rośnie. Sebastian, bardzo ci dziękujemy za tą rozmowę. Myślę, że się jeszcze zobaczymy, bo ja czuję, że ty nam jeszcze parę rzeczy w teatrze pokażesz. Że namieszam. No, namieszasz. Ja myślę, że masz taką naturę. I dużo dobrych ludzi wokół. Oj, tak, i dobrej energii, tak. Bo wtedy popłyniesz sobie daleko, daleko. Tak, i tego ci życzę. A jesteś w dobrym momencie. Wielki król. Ja jestem ciekaw, co mnie czeka. My też jesteśmy ciekawe. Mamy cię na celowniku, także wiesz, uważaj. Tak, będziemy cię oglądać. Fabiański, aktor muzyki, człowiek tajemnica. Był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. To była audycja W Antrakcie. Dużo się działo. Opowiedziałyśmy Państwu, na co warto w całej Polsce czekać i pojechać na spektakle w wielu miastach, bo naprawdę ten sezon będzie bogaty. O tak, tak. Będzie co oglądać. I też mówiliśmy, co będzie się działo na naszych scenach, jeżeli chodzi o stanowiska kierownicze. Tak, bo na tych stanowiskach też jest dużo zmian. No jak wiadomo, życie to zmiana. Naszym gościem był Sebastian Fabiański i trochę opowiadał o Witkacym i o sobie, ale mamy też niespodziankę, proszę Państwa, z Teatru Kamila Maćkowiaka, który niestety jest chory i za nie mógł, dlatego ja w jego imieniu chciałam Państwa zaprosić na 3 spektakle i rozdać 4 zaproszenia. Uwaga! 27 września, Idiota, Śmierć i dziewczyna, 30 października, 31 października i Wigilia 20 grudnia. Na te spektakle możecie Państwo dostać podwójne zaproszenie i niespodziankę od Kamila dodatkową. Wszystko to jest możliwe, jeśli wyślicie Państwo maila na adres wantrakcie@polskieradio.pl. W Antrakcie, @polskieradio.pl. Zachęcamy Państwa. No i też dziękujemy naszym realizatorom, bez których ten program by nie powstał, a mianowicie Piotr Semasierak, Ewelinie Milik-Danielskiej oraz Zygmuntowi Trzyszce. Będziemy tutaj za tydzień. Dodam tylko, że wszystkie te spektakle oczywiście w Łodzi. Fundacja Kamila Maćkowiaka zaprasza. Do usłyszenia. Do usłyszenia.